السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس اليوبيتا تولي أنزى فصل ينانى ينبغني يمشو Sheikh akuwa anataja baadhi ya ilaji kumalizia, ambazo ilaji zenyewe ni zenye kusaidia mahali pakubwa kurudisha utulivu kwenye hadha alhayat. Akaeleza kwamba jambo muhimu sana mwanadamu aelewe kwamba dunia ni nyumba ya hamu, asitarajie kuishi duniani bila kubeba hamu. Lakini vile vile ni lazima aelewe kwamba maisha pia ni mafupi, kwa hivyo asiyafupishe tena kwa mahamu. Alafu akataja vile vile mambo muhimu sana ambayo kwamba yatakusaidia ukiamua kuyatekeleza. Nayo alikuambia Sheikh rahimahullah kwamba mwanadamu ni lazima ajizoeshe kutukanwa, ajizoeshe kutukanwa. Kwa hivyo akitukanwa ajitulize, ajisubirishe, na awe na yakini kwamba yale matusi yatamdhuru yeye yule mwenye kutukana, wala wewe hutodhurika. Akaelezea vile vile kwamba yule akikutukana, akikusengenya, akikufanya kukufanya, iwe jidhuru nafsi yake, kwa sababu kesho akhira atakupa hasanati zake, atakupa hasanati zake, utapata mema ya bure ambayo kwamba hata hukuyachuma, zimekuijia kwa raha pasina kuzichuma. Kwa hivyo yeye kuendelea kwake kukutusi ni faida kwako. Hilo uelewe tu, kinachotakikana kwako ni ujisubirishe, uwe na subra. Kusubiri yale matusi ni uchungu, lakini jisubirishe. Thumma baada dhalik ujiambie kwamba haya hayanidhuru, yatamdhuru mwenyewe, na huku uendelee na maisha yako. Lakini ukijishughulisha nafsi yako kuanza kuumia, ananiambia hivi, ananiambia vile, hapo utajitia dhiki za maisha na ujiumize peke yako. Na mwisho akatuelezea vile vile kwamba haya maisha yanakwenda na fikra zako. Hayatuka tabaun li afkarik. Maisha yanakwenda namna unavyofikiria. Ikiwa wewe wafikiria mazuri, una hamu ya mazuri, basi maisha yako yatakuwa mazuri. Lakini ikiwa saa zote wawaza mabaya, wapanga mabaya, wafikiria mabaya, bila shaka itakuwa saa zote maisha yako hayana raha, maana mahamu ya ubaya huu na ubaya ule. Kwa hivyo hizo ni wasia muhimu aliyotutajia. Leo insha Allah Taala tutamalizia zilizobakia katika nasaha aliyotupa Sheikh rahimahullah. Asema rahimahullah, wa min anfa'il umur li tardil ham, ni katika mambo yanayonufaisha sana kwenye kufukuza hamu. Tardil ham yani kuzifukuza hamu kwenye moyo. Jambo gani hili linalofuata? Sikiliza vizuri, hii ni nukta muhimu sana sana tena, na watu wengi hukosa kuelewa hili jambo. Na wallah, ukakosa kufahamu hili jambo utaona umejitia taabu sana kwenye maisha. Lakini kuanzia na leo jua hili, uelewe hili jambo, wallahi utaona hupati taabu tena. Asema an tuwatina nafsaka ala alla tatluba shukra illa min Allah. Hiki ni kitu muhimu sana, wengi sisi hughafilika. Wewe ukifanya wema, ngojea shukrani kwa Mola wako, si kwa kiumbe, utafeli. Uweza kumfanya ihsani mtu kwa kutusi, hadha wakauamuunga mtu yeye wa kukata, Ushaona. Kwa hivyo kila ukimuunga yeye kikukata ukaanza kuumia sasa, ah mbona huyu anikata? Mimi namtaka, mimi namzuru, mimi nampa na yeye bado tu unichukia. Hapo utajiumiza. Hapo ndipo utajua wewe fanya tarajia shukrani, Allah atanilipa. Hii ndio utaka uwe desturi. Lakini ukifanya wema ukingojea na yeye wema wake, ah mbona mimi nimemfanyia hivi na yeye ni ah, basi utaumia sana. Utakuwa kwenye haya maisha wewe huishi hamu, huishi mashtaka. Hushtaki tu umefanywa hivi, ukafanya vile. Mimi nimemfanyia hivi akanilipa baya hili. Nikamfanyia hivi akanilipa baya hili. Nikamfanyia wema huu akanilipa tena baya hili. Wewe utakuwa maisha yako ni kuhisabu tu. Utajitia dhiki na ule mtu pengine hana habari, wewe udhika hata hajui. Lakini ikiwa wewe hamu yako ni Allah peke yake, ataka shukrani kwa Allah, basi upati taabu. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala malipo kwake hayapotei. Atakuhifadhia, aende akupatie thawabu zake siku utakaokuwa na haja. Watafuta hasanat moja huipati. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana kwenye maisha. Watin nafsaka, jizoeshe, jithibitishe nafsi yako. Ala alla tatluba shukra illa min Allah, kutafuta shukrani isipokuwa kwa Mola wako. Fa idha ahsanta ila man lahu haqqun alayki, ukimfanyia ihsan, ukamfanyia wema yule ambaye kwamba wewe ni haki mfanyie, ni mtu ana haki juu yako mfanyie wema, kama babako, kama wano, kama mkeo, hawa ni watu ni haqqun alayka wafanyie wema. Au man laysa lahu haqq, au kawafanyia ihsan na wema wale ambao kwamba si haq, si lazima, lakini kwa kujitolea, majirani, marafiki, masahibu, ukawafanyia wema, basi akwambia fa'lam, jua anna hadha muamalatun minka ma'a Allah, unapomtendea wema yule anayekuhusu ambaye ni haki mfanyie wema, na yule mtu kando ukimfanyia wema, jua huu ni muamala baina yako na Mola wako, tarajia kulipwa na Allah, si yule kiumbe. Fala tubali bishukri man an'amta alayhi, usijali yule uliomfanyia wema, atakushukuru, atakukufuru neema yako, ataishukuru, ataitambua, haitambui, hilo sikushtue wala usijali. Kama qala ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, fi haqqi khawas khalqi, alikuwa yuwasifu waumini wale khas. Na hii aya imeshuka kwa sababu ya Abu Bakr as-Siddiq, alikuwa kizungumziwa yeye. Innama nut'imukum liwajhi Allah, mimi nawalisha au nawapa chakula kwa kutarajia wajhu Allah, kukusudia uso wake na radhi zake. Kwa hivyo kukusudia uso wa Allah, yani ikhlas, nimewapa lillah, nimewapa chakula lillah. La nuridu minkum jazaan, sitaki kulipwa, wala shukura, wala shukrani. Shukrani nataka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio utakayo manhaji yako. Tenda wema wende zako. Khalas. Lakini ukishakutenda wema utarejea ule ukwambia ah jazakallahu khaira kadha kadha, utaumia. Usipokuambia utaumia. Ah, basi nimemfanyia wema hata kuniambia jazakallahu khaira hakuniambia. Ya nini? Muachie shore yake akwambie. Kuna watu wengine wakarimu, ukiwafanyia wema watatambua, watakushukuru. Na kuna wengine si wakarimu, hawaelewi kamwe. Wewe tenda wema wako alafu ngojea malipo kwa Allah, kwa sababu ikiwa wewe umejizoesha kwamba umtumania yule baada ya kumfanyia wema akushukuru, au umfanyie ihsan limanfaatin turidu minhu, mimi namfanyia wema kwa sababu nina lengo kwake, nina maslaha natafuta. Sasa hata nimtende wema, nimpe, nimfanyie uzuri ili nina maslaha kwake kesho nipate. Ukiwa umefanya wema kwa nia hii, basi fa idha fujita, mara utapata ghafla ukiona wao wale watu wale wafanya wema, qabaluka bil isaa, ikiwa watalipa mabaya, basi utakuwa utapata uchungu kwenye moyo, bila shaka utapata alam shadid wa qalaq, dhiki za moyo na uchungu, mpaka wajiuliza ah huyu bwana si ndiye mimi nilisimama na yeye nikamfanyia hivi nikamfanyia vile nikamfanyia vile. Kwa sababu wewe umemfanyia wema, kuna maslaha wataka, wataka na yeye kutenda wema baadaye, wataka na yeye kupatia maslaha yake. Ulipoona hakukulipa wema, sasa ndio umeanza kuumia. Sasa wewe ulimfanyia yeye lillah, ama ulimfanyia yeye na yeye ndio akufanyia? Sasa ukijifundisha tabia hiyo utaumia kila siku, wallahi hutokuisha na uchungu kwenye moyo wako. kwa sababu wewe alikuwa watarajia kwao ihsan, mara ukapata kinyume. Akamwambia hawa bana, fadhila za punda hizi ni mateki, shamfanyia ihsani sasa kurushia teki. La, usiharibu thawabu zako, usiharibu thawabu zako. Wale watu ambao kwamba una haki nao, fanya haki. Kuna watu ambao kwamba ni haki, wafanye wema, wafanyie wema kulingana na haki yao ya kisharia, waende zako. Na wale ambao si haki ni muamala wa ihsan, wafanyie. Alafu ngojea thawabu zako kwa Allah, usingojee kwao. Kwa hivyo ukifanya ile ihsan, ukikadimisha ihsan kwao, ifanye ni kurba lillah. Mimi nafanya hii wema kurbatan lillah, nataka kujikurubisha kwa Allah, sio kwa wale viumbe. Alafu utarajie kulipwa na Mola wako. Ukiwa hivyo, yule mtu akakutukana, asikutambue, akupuze, wewe huwa huumi. Kwa sababu gani? Ah, mimi bwana ajira yangu nitapata kama kawaida. Sasa huyu bwana atambue asitambue, aniheshimu asiniheshimu, anishukuru asinishukuru, mimi sijali, madamu lengo langu mimi ni kumridhisha Allah. Kwa hivyo mimi insha Allah nitapata thawabu ya hili jambo. Hivi ndivyo nataka uwe. Sisi sasa hapo ndipo tunapoanguka. Utamfanyia ihsani kiumbe mwenzako, kumbe umeleeka ile ni akiba la kuja kumtukana baadaye. Umeeka bwana mimi nilimfanyia hivi. Na tena wengine subhanallah, ibtidaan akaenda kufanya ule wema, aenda kuufanya kwa tayari kwamba mimi najiwekea kinga baadaye, najiwekea hoja. Huyu ni mtu atastarajie thawabu. Kabisa? Asitarajie hata thawabu, maana amekwenda ili kuonekanwa kule mahali kwamba nami nilifika, ili fulani asilaumu. Haya ndo malengo yetu. Ah, mbona fulani akoonekanwa mahali, mbona fulani? Sasa yuwaenda ili aonekanwe, ili asilaumiwe baadaye, yojiwekea hoja. Amali kama hii haina faida yoyote. Haina faida yoyote. Nenda ziara kama kurba, taqarrab ila Allah. Kama nkwenda kumwangalia mgonjwa, nenda lillah, kwamba mimi natarajia thawabu kesho kwa kumzuru mgonjwa. Lakini ati naenda, sitaki lawama za familia, sitaki kulaumiwa, au nenda matangani kumpa mtu pole ili na mimi matanga yangu nipewe pole, ili na mimi nionekane nilifika kwa fulani. Hii ni kuisumbua bure, hakuna faida yoyote. Tafadhali ukae kwako nyumbani kama malengo yako ni hapo. Lakini umekwenda kwa malengo kumliwaza Muislamu mwenzako aliyefiliwa, kumfanyia ihsan, la mane uonekanwe usionekanwe, ishkhusa kumtu akuone asikuone, ataka nini kwani kukuona? Au watu wameanza kuambiwa sasa wakihudhuria mahali waanze kutafutana, hai tabia sio, watu wanatoa wapi? Hana mai juzi kwa lidhalika, wewe fanya wema, mridhishe Mola wako. Umeenda pale mahali kufanya ihsan yule uliomwendea, tarajia kwa Mola wako kulipwa. Fulani amekuona kukuona, fulani atakulaumu hakulaumu, haya wachana nayo, kwa sababu utaiharibu hiyo amali yako, usipate chochote. Nenda lillah. Aziyara fillah ni ibada adhima, ziyaratul marid ni ibada adhima, alihsan ila almaskin walfuqara, kuwafanya ihsan ni ibada kubwa. Lakini kusudia Mola wako, usikusudie malengo mengine. Na wale waliowafanyia wema, siku yote wakikufanyia ujahili, wakakufanyia usafihi, wakakutukana au wakakusengenya au wakakupuza, hata isiku ume hiyo, jiambie khalas, mimi wajibu wangu shafanya, shari zao watanitukana, watanichukia, khaliki. Lidhalika huu ndo muumini atakayekuishi vizuri. Lakini kila ukisikia wasema yule bwana mimi ndo nilomfanyia kadha na mimi nikamfanyia kadha, basi ujue utajitia uchungu kwenye moyo, na kesho akhira wajiangushia thawabu zako bure. Kwa hivyo haina haja ukhasirike duniani upate uchungu na upate maisha ya dhiki, na kesho akhira ile amal haina thawabu, kwa sababu wewe waisema mimi nilimfanyia, angalia sasa nifanyie hivi. Kwani ulipomfanyia ulimfanyia lillah, ama ulimfanyia na yeye aje kukufanyia? Hasa hapo ndipo utafeli. Kwa hivyo utaishi na uchungu, ushingo duniani amekutenda wema, amekutenda vibaya yule mtu, na kesho akhira uambiwe hakuna kitu. Uchungu huku na uchungu kule. Ya nini yote haya? Kwa hivyo wallahi nasiha muhimu sana, wengi sisi tuko nayo, hususan kina mama. Fil ghalib pande ya kike iko sana. Mbona sikukuona? Mbona wewe sikukuona? Walikuya? Mbona hiyo? Ya akhi, shukhusuk hadha al-umur. Tujiharibia amali zetu nyi wenyewe, majiharibia amali zenu nyi wenyewe. Nenda mahali ridhon lillah subhanahu wa ta'ala, kama mahali pa wema, nenda kwa ajili ya kumridhisha Mola wako. na umefanya ziara ile au jambo lile umechangia umesaidia li wajhi Allah, sio kwamba unataka kusifiwa wala kutajwa naye mchango wako ulikuwa ngapi wala ulikuwa ngapi. Haya yote hayakusaidii lolote. Thani ya jambo lingine nasema ويتأكد هذا في ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد. جنبه هيلي لمكوكوتيز وسانا كتجالي كشكري و كتجالي كشكري ونوالي ونوفاني ويما ونوفاني ويما جنبه هيلي لهميز وسانا pandeyako we na mkeo na watoto wako. Hapo ndo takauwe na tabia hii sana ya kupuza kupuza kutoshikilia, kwa sababu wewe kumfanyia wema mkeo ni wajibu na wewe kuwafanyia wema watoto wako ni wajibu. Sasa kila ukiwafanyia wema ukute wao wakuasi, kama tabia mwanadamu utasema ah subhanallah, nyinyi hamuna shukrani nyinyi, mimi nende mbio kuwalisha kuwavisha kuwaletea chakula na walipia nyumba na walipia stima na walipia maji, uanze kuhesabu leo mwani asi mwanifanya hivi, utafeli utafeli. Wewe kuwafanyia ihsani wao ni haqqun wajibun, Allah ndo kukalifisha. Sasa usitarajie kwao shukrani, wewe tarajia kwa Mola wako. Hata ule mke na wale watoto wakufuru neema hiyo wakuasi wasikusikize, insha Allah hutokosa kwa Mola wako. Kwa hivyo tabia ya kuhisabu kwamba oh mimi lazima kama mume mpe haki zangu kamili, kwa nini mimi natekeleza naleta chakula naleta vile naleta vile alafu nyinyi hamunipi haki zangu kamili, ukifanya hivyo utaumia. Kwa sababu ikiwa wewe wafanya ihsan watu wako nyumbani ndio wao wakulipe hivyo, basi umeumia. Mara nyingi haikosekani kuasiwa ndani ya nyumba, utaasiwa, watu watakukhalifu, watoto watakuasi watakukhalifu saa nyingine. Kwa hivyo ndio Sheikh akasema tabia hii yataka uwe nayo sana ukiamiliana na watu wako wa karibu. Usianze saa zote kuwakumbusha oh nalikufanyia kadhaa, mimi nilikutukua kwenu, wewe huna mbee huna nyuma, sasa mkuwa leo kila siku upisori na nyama ya kukanga sasa wewe ulikuwa kule kwenye masala ya mashamba kule hujui kitu. Baadhi ya wanaume ni hivyo wal iyadhu billah, wa hadha la yajuz. Wewe kumlisha yule ni wajibu, si kwamba wamfadhili, ni wajib shar'an, na wale watoto ni wajib shar'an. Sasa baada ya kufanya wajibu wako, wewe shukrani ngojea kwa Allah. Ndiyo yule mwanamke na wale watoto watatambua wakakushukuru, waka sasa wa khair ala khair. Lakini wakifanya ujahili wasitambue kwamba wewe ni neema waletea, na wewe waangalia wakaipuza neema hiyo wakakuasi amri zako, jambo hilo lisikutie dhiki rohoni mpaka ukaharibu maisha yako. Ukionekana nje bwana mimi sina raha, kwa nini bwana nyumbani kwa tokota huko. Ukiuliza kwa tokota ni kumbe ameamrisha hivi mke wake amfanya hivi. Au ameamrisha hivi watoto wake wamfanya hivi. Hayo yatarajie. Fal aqil mwenye akili hukaa na busara akasema na nafsi yake. Hadha hu. Ndio haina maana mwanamume pia nyumbani awe kama bubu hata haseme. La. Sema, amrisha, kataza, fundisha familia yako. Wakikusikiza ahla wa sahla. Wasiposikiza wewe mlekee Mola wako, umwambie kwamba mimi nishatekeleza yangu, palipobakia sina uwezo napo, wewe subhanahu wa ta'ala wayaona wayasikia, na wewe utatuhukumu. Khalas, wewe rudisha mambo kwa Allah na uwaombee Mungu, muombee Mungu Allah wasilihishe, usiwapize kwaambia inshallah na nyinyi ngojeni nikiondoka nyinyi mtajua. Waombe salah, waombe Allah subhanahu wa ta'ala wasilihishe au waongoze, hino inavyotakikana. Wa man qawi yattisaluka bihim, na ukiamiliana na wale watu ambao kwamba mna alaka nao sana, wewe jifundishe tabia ya kupuza mabaya yao, na wasipokushukuru pia puza. Famata watanta nafsaka ala ilqa'ish ash-shar. Hapa ni makosa ya kuprint. Hii sio ashar. Ala ilqa'ish shira kwa ha, mwisho kuna ha. Ha. Sio ilqa'ish shar. In watan mata watanta nafsaka ala ilqa'ish shira. Wakati utapokujizoesha nafsi yako kuondosha shira. Shira ni uroho. Uroho na kutaka. Mimi mbona unifanyi hivi? Mbona unifanyi hivi? Mbona hamu unifanyi hivi? Hiyo huitwa shira, kuwa na uroho na hamu ya kufanywa wewe tu, haki zako zitekelezwe tu nyumbani. Ukijifundisha kupuza hiyo, ukatoa hicho choyo kwenye roho kwamba mimi sidai mambo yangu, faqad arahta utapumzika wewe, wastarahta na utawapumzisha wale walio nyumbani. Wao watapumzika na wewe utapumzika. Bora tu yale mambo yasiwe ni maasiya. Kama ni maasiya utapinga bila shaka. Hafai kuridhia maasiya, lakini mambo tu ya mgombano wa kawaida kawaida, waambie watoto niletee kikombe asilete, waambie mkeo niletee kitu fulani hakuleta. Toa shira, toa kile choyo rohoni kwamba mimi nastahiki paka nifanyie, wewe unitambue mimi kama ni mume. Baba, mambo kama hayo wewe utajitekwa mzigo mkubwa kwenye dunia na utashindwa kuishi na kila mwanamke. Utashindwa mwisho kuishi na kila mwanamke. Maana kila mwanamke hakosi kabwa, hakosi kiwi cha kumkhalifu mume. Hadha fitra maarufa. Kwa hivyo wewe ni mtu wastahiki kuwafanyia ihsani watu wako nyumbani, wafanyie alafu tarajia kwa Mola, si kwao. Wakirudisha wema, ahla wa sahlan, itakufurahisha hilo. Lakini ukiwaona hawatambui wema wako kama mume au kama baba nyumbani, wewe jiambie mimi natarajia kwa Allah, alafu waombee Mungu na uanze kuwasulihisha pole pole. Toa ile ashira, kile choyo kwenye roho, toa kwamba mimi nataka nifanywe hivi lazima. Kwa nini hujanibandikia maji ya moto? Kwa nini hakuja kuwa tayari mahali fulani? Kwa nini wewe hujui kazi ya mume? Wewe nenda kasome kwanza. Wewe uliolewa jua maana kuolewa? Mambo mengi wewe utajiudhi. Ajua maana kuolewa, awe hajui, wewe tarajia kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, wafanya innama nut'imukum liwajhillah. Hiyo ndo aya taka uiweke kwenye macho yako. Ukitoachilia mambo madogo madogo kama haya, basi wallahi utaona baajabu. Na huenda saa nyingine mwanamume kuasiwa na mkewe au kuasiwa na watu wake nyumbani, huenda saa nyingine sababu yeye. Huenda saa nyingine sababu yeye, si hata wale watu. Sasa Allah atakukuonesha tu kutia adabu. Mungkin, mujuda hada. Lidhalika ulama sema, ukiona mukhalafa ndani ya nyumba yako, watoto na mke, kwanza jituhumu wewe. Nimeteleza, nimemkosea Mola wangu wapi mimi? Mbona nyumbani kwangu kuko hivi? Lidhalika mmoja katika salafu saleh alikuwa akisema, inni la a'si Allah, mimi humuasi Allah, fa ara dhalika fi khuluqi dabati wa zaujati. Athari ya ile maasiya na ukorofi wa ile maasiya huja nikaiona nyumbani kwangu kwa mke wangu na kwa mnyama wangu. Mke wangu anavoniasi na hayawani wangu na mgogota yuaniasi. Sasa akipata hali kama hizo nyumbani kwake, mbio yeye hukumbuka katubia, karudi kwa Mungu, akatubia, akaleta tauba, kwa sababu kwanza ujituhumu yeye kabla watu wake nyumbani. Basi ukiishi namna hii, wallahi itakutatulia mambo mingi sana kwenye haya maisha. Ukiona chochote nyumbani kiko jongo, kwanza jituhumu wewe, nimemteleza Mola wangu wapi? Ukarajirakibisha wewe kwanza, kisha ukanyorosha wale walioko chini yako. Hii itakusaidia sana na itakusaidia kutoa kile choyo, ile shira. Ile shira itakutoka moyoni, ile kudai haki zako saa zote, ile utaacha tabia hiyo. Na huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala amefanya hivyo ili na wewe pia upate maslaha, uone umekosea wapi. Hiyo moja. Saa nyingine huenda ule mwanamume yeye mwenyewe ndio amekasir kwenye malezi, amezembea, hakumlea mkewe wake vizuri mpaka mwanamke akajakazaa na watoto akawapuza kimalezi. Sasa Allah atakukutia adabu kidogo. Sasa unapoona watu nyumbani wanakuasi, wanakupinga wewe, kwanza jiambie mimi nimeteleza kwenye malezi yao. Hiyo ndio takafikra ya kwanza. Usianze kuwakumbusha wao, mimi naleta mchele hapa, naleta chakula kila siku, nawalipia, nawaangalia, nawapeleka hospitali na watibu. Nyinyi asante yenu mwanifanya hivi. Hamunitambui kama baba. La. Usifanye hivyo. Waharibu thawabu zako bure kwa Mola wako. Wewe umefanya alokulazimisha, hao ni Allah, si wale familia. Wale hawana dhambi. Allah ndio amekulazimisha ulete chakula nyumbani. Sasa ni kama mamfanyia Allah man, waharibu thawabu zako. Sasa wewe ukipata hali kama hii kwenye nyumba, kaa ufikirie, utafakari, nimetelezea wapi? Moja. Pili, jambo gani la malezi mimi niloharibu, nirudi urakibishe, utengeneze hivyo, na uachilie mengi kwa maslaha ya umoja wa familia na kuweza kuwa karibu na watoto wako kuwafundisha. Hii wallahi ni nukta muhimu twahitajia sana sisi sote kwenda na mwanamke naye. Na mwanamke naye kwa mume wake ni hivyo hivyo, sio masala upande wa mume tu. Na mwanamke naye ni hivyo hivyo. Mbona siku hizi mume wangu hanisikizi? Mbona siku hizi mume wangu aniasi? Nikimparai hatukui, nikimpa angalie kwanza. aseme bwana la mimi namtii huyu mwanamume ta'atan lillah, kwa sababu Allah ndio amenikalifisha nimtii mume wangu. Kwa hivyo mimi natarajia thawabu kwa Allah. Huyu mwanamume atambue toa yangu, asiitambue hiyo inahusu. Mimi natambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuaniona, mimi namtii mume wangu. Hiyo ndio inavyotakikana. Sasa yule mume akiwa ni mkarimu atatambua ile ihsani yako. Yule mume akiwa si mkarimu ni mtu mbaya atatukana pengine ata. Sasa hiyo akianza kukufuru ile neema na kutukana, wewe usikonde. Jiambie kwenye moyo wako khalas, Allah yuwaona, mimi natekeleza wajibu wangu kama Mola wangu anavyotaka kumtii huyu mwanamume. Kwa hivyo hizi lawama zake zisinisumbue zikanitia dhiki za roho. Ukiwa na wewe tabia hiyo utaishi vizuri na ule mwenzako. Alafu baadaye ule mwanamume akitulia hasira, huenda akaona haya yeye mwenyewe. Akaona kumbe mimi nafanya fujo hapa, lakini nyumba nzuri, mwanamke anatii vizuri, alafu ikamsaidia na yule mwanamume pia kubadilika na kurudi nyuma. Kwa hivyo pande zote mbili lazima kuvumiliana baadhi ya hukuku. Kuna haki zingine huenda ukakoseshwa na afao zipate, imma Allah atakukutia adabu pengine umeasi na hujatubia, au huenda wewe mwenyewe umefanya taksir kwenye malezi, au huenda Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mtihani akuangalie kwenye moyo wako utatia hamu ama utotoa. Kwa hivyo hii nukta jamila jiddan. Ukisha kufahamu hizi vifungu viwili, kifungu cha kwanza ni kwamba utarajie mema kwa Allah baada ya kutenda, kifungu cha pili uachilie baadhi ya haki zako kwa maslaha, ilqa'u shira, utoe shira, utoe choyo kudai haki zako kwa ukamilifu upewe, na wewe mwenyewe kutekeleza haki za wenzako pengine ufanye kwa upungufu, lakini ukizidai zako, huyu hakunifanyia hivi, hakunifanyia hivi, na wewe wafanya. Hii ndio ishkali. Hii choyo kwenye moyo ndio uharibu maisha ya mume na mke wengi sana. Wallahi ukisikao ukisikiza sengine kesi zao utacheka. Hakunifanyia hiyo, sijui hajui kupika, sijui hajui kufagia, sijui hajui nini. Haya, na yule kule kisikia kesi za huu pande hunu utasikia hanui chakula cha hiyo, cha kila siku chakula chake kimoja, kitoweo sijui kina hivi. Ukisikia kesi za mwanamke utashangaa, ukisikia kesi za mwanaume, kwa sababu wote wili wanashira, wanachoyo. Huyu ataka haki zake kamili na huyu ataka haki zake kamili, kila mmoja hataki kuachilia zingine. Ndio maana ikatokea mpasuko, kila mmoja ana uchoyo ya haki zake kamili apewe. Sasa inakuwa kama sasa mashindano baina mume na mke, nasallallahu alaihi wasallam. Na haya ndio yaloharibu maisha ya ndoa nyingi. Kisha akamalizia akasema, wa min dawa'i raha, na katika sababu za kutukupa raha kwenye maisha, akhdhu al-fadha'il wal-amal 'alayha bihasab ad-da'i an-nafsi alladhi yuqliquk, ni kuanza kufundisha moyo wako kufanya fadha'il, mambo mazuri, mambo mema, wal-amal 'alayha, na kuyafanya. Tafuta mambo mema ufanye, bihasab ad-da'i an-nafsi alladhi yuqliquk, kulingana na dhiki ile roho yako. Kila ukifanya mema ukihisi bado dhiki, engeza, engeza, engeza mema mpaka mwisho utakuta kifua sasa chaanza kile qalaq yatoka yapungua. Wataudu ila adrajika, na itarudi ile nafsi yako, utarudi wewe katika maisha, itarudi katika adrajika, yani pahali ambapo pake pa kawaida, utarudi kwenye maisha yako ya kawaida. Khaiban min husulil fadila, ile nafsi itakhasirika, haikupata laki, yani nafsi ilikuwa itakukutia dhiki kwenye maisha na hamu, ule moyo huwa atakukutia dhiki. Lakini ukiendelea kufanya mambo mema na fadhail na nini, ule moyo wako utarudi khaiban, umekhasirika, haukupata lengo lake, kwa sababu lengo lake ule moyo nini, nikukutia wewe dhiki. Lakini wewe umezitoa hizo dhiki kwa kufanya fadhail na mambo mema. Kila ukifanya ihsani lan nas, kila ukiona moyo wako kufunguka, kifua chako chafunguka. Asema haithu salakta tariqa almutalawi wa hadha min alhikma, kwa sababu wewe mwanzo umefuata njia ambayo kwamba ya kuteleza, almutalawi yani njia ya jongo iliyopinda kwa kutaka kuisikiza nafsi, wa hakadha min alhikma, lakini vile vile katika hikma ya Allah, baada ya kwamba ulikuwa na dhiki ukateleza, lakini ukaitoa ile hamu kwa kufanya mema, basi yasema ni katika hikma ya Allah. An tutakhadha min al-umuri al-kadira umuran safiatan hulwatan, saingine Allah subhanahu wa ta'ala hukupatia mambo kadira, yani mambo ya dhiki, mambo mazito, alafu kupitia huo uzito akaja akaumba umuran safian, baada ule uzito ukaona kumbe mambo mepesi. Hadha hu, kwa mfano wewe kusubiri haki zako kunyang'anywa ni jambo zito, si dogo, bila shaka si dogo. Ukasubiri, ukasubiri, baada ya kusubiri, baada ya muda ukaanza kuona sasa mambo yanyoroka, kuanza kuhisi raha. Na ulikuwa mwanzo unaweza kulikuwa atakuamua mambo mazito sana, lakini mwanzo ukajisubirisha ukajiambia ah, hata kama ni viki hata nistahimili. Thumma baada muda utaanza kuona umuran safian, mambo mazuri, mambo mapesi yanaanza kuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulisubiri ukastahimili. Katika hikma yake Allah huumba yale mambo mazito kwenye ule uzito, baadaye akaja akatoa mepesi kupitia ule ule uzito. Na hii ni katika hikma ilahia yake subhanahu wa ta'ala. Wabidhalika yazidu safa'u ladhat, na kwa hilo itazidi utamu wa maisha. Watazulu al-akdar, na zitaondoka dhiki na hamu. Kwa hivyo saa nyingine ukiona mambo mabaya yamekukabili, usione mabaya mutlaqan, moja kwa moja, la, huenda baada ya hili baya Allah atakuumba lepesi. Kwa hivyo usianze kurusha maneno ukaanza kukosoa kadari ya Allah, na hujui hata mwisho wake lile jambo litamalizia vipi. Huenda limeanza kwa ubaya kisha ukaanza kuona limetatuka limekuwa zuri. Sasa min hikmati Allah subhanahu wa ta'ala, anakuangalia subra yako namna gani. Thumma qala ij'alil umura nafi'ata nusba 'ainayki, yaweke mambo mema yale mazuri mbele ya macho yako. Pesa zote fikiria kufanya mema, weka mbele ya macho yako mambo mema, mambo mazuri. Wa'mal ala tahqiqiha, na fanya bidii kuyahakikisha. Yaone mambo mema yako wapi, uyatifute, alafu fanye bidii uyatimize. Tahqiqiha yani kuyatimiza, kuyatekeleza kiukamilifu. Hivyo ndivyo mtu atakaawe. Wala taltafit ila al-umuri dharra, wala usigeukie mambo ya kudhuru. Leo shaona haya mambo yataniletea madhara baadaye, wachana nayo. La taltafit, usiyashughulikie, yapuze mambo ambayo kwamba ni dharra. Litalhu wa bidhalika anil asbabi aljalibati lilham, kwa sababu ukiyapuza hayo mambo vile vile ile hamu alikuikushika itapuzika, itaondoka. Ili ujishughulishe na al-asbab al-jaliba lilham, zile sababu za kukuletea hamu zote pia zitaondoka. Ukipuza lile jambo la madhara, na zile sababu za kukuletea hamu zitaondoka. Lidhalik, ikiwa mtu amesimama yule kutukana mathalan, kutukanwa madhara na ni uchungu bila shaka, lakini madamu ulipuza yale maneno hukuyatia rohoni, ukayapuza ukayatoa, utakuta huna huzuni baada ya kutukanwa. Ule mtu ashakutukana ashakwenda zake, na wewe endelea na maisha yako makini, huna huzuni, huna hamu, huna chochote. Kwa nini? Kwa sababu yale maneno uliyapuza ukayatoa, hukushughulikana na hilo. Ni jambo muhimu sana kupuza sababu za kuleta madhara. Wasta'in birraha, najisaidie na mapumziko. Ukiona wahisi dhiki, nenda mahali pumzika, tulia, lala, jinyoshe, tumia raha kwa mapumziko, huenda ikatoka zile dhiki. Wa ijma'u an-nafs 'ala al-a'mal al-muhimma, na ujikusanye nafsi yako kushughulikia mambo yale muhimu. Kuna mambo kwenye maisha ni muhimu, dharuri, shughulika na haya. Alafu kuna na mambo mengine kwenye maisha si dharura, waweza kuishi bila nayo, hayo huitwa mubahat. Sasa wewe tazama kwenye maisha yako, yale mambo dharuri ambao huna budi nayo, ukiyakosa yaitishe, una haki kuyaitisha kwa mumeo, kwa babako, kwa yoyote hapo, la maana kuyaitisha. Umepewa ahla wa sahla, ikiwa umeyaitisha hukupewa, subiri, usijitie dhiki. Alafu kuna na mambo mengine ya mubahat, yani waweza kuishi bila hayo. Hayo si lazima unganganie ule mume lazima akupe, ha, itategemea ukarimu wa ule mume. Akiona yeye anataka kukirimu zaidi atakupatia, ameona haya hataki kufanya ukarimu basi, na hajafanya madhambi, maana mambo tu mubah, si madhambi, si kwamba ni haki zako amekunyima, ni starehe zingine za mubahat fulani ambazo kwamba ule mume mwenyewe haoni ni dharura kwangu, si mubah. Sasa utamkuta mwanamke angangania tu, angangania, ukiuliza ati hajanunulia urembo, hajanunulia sijui nini. Yahe, kwani wewe huwezi kuishi bila urembo? Si utaishi tu, muhimu umestirika, una mali pa kulala, una mali pa kula. Ndio mwanamume amekuwa mkarimu, ameongeza na hao mengine, la maana, lakini hiyo si kesi, kwa sababu si kitu dharuri kwenye maisha, huwezi kuishi bila hizo. utaishi bila hizo. Wazi, lidhalika lazima uyangalia yale nafsi yako, ujikusanya kwenye yale al-a'malul muhimma, yale mambo muhimu tu ndo shughulika nayo, yale ambayo si muhimu mpe nafasi mwenzako. Wataka mwambie, lakini uwezi mlazimisha. Mwambie ingekuwa bora tungefanya kadha kadha kadha, ana istitaa atakufanyia, hana istitaa atakwambia sina, au anayo istitaa hata kitu, kala swachana naye, subiri. Haina maana ndio muasi utoke kwenye toa ya Allah kwa sababu ya vitu fulani za mubah. Hii haitakikani kisharia. Na vile vile utajitia dhiki kama mwanamke, mbona huyu mwanamume bakhili, mbona wanawake wengine wanuliwa misno, haya mambo, wallahi utajitia dhiki kwenye maisha. Kwa hivyo angalia la muhimu, itisha lile ambalo si la muhimu, subiri. Umepewa ahla wa sahla, huko pewa khalas, haja kunyima haki yako ya nini fujo. Wa min al-umuri an-nafi'ani, katika mambo pia yenye kunufaisha, hasmul a'mal fil hal, ni kuimaliza ile kazi iliyosimama ukaimaliza sahihi leo leo kamalizana nayo. Wa tafarrughu fil mustaqbal, alafu ujiweke faragha kwa kesho, jambo litakalokuja baadaye ujitayarishe nalo, lakini ile shughuli ya sahihi uifanye sahihi hizi, usicheleweshe. Li'anna al-a'mala idha lam tuhsam, kwa sababu kazi ukiwa hazimalizi, wafanye kibakisha akiba kesho, wafanya tena leo wabakisha akiba kesho, zarundikana zile akiba, zitarundikana, zikirundikana zitakutia dhiki, mina kazi ya siku mbili nyuma sijamaliza, mina kazi ya siku tatu nyuma sijamaliza, itakuwa sababu ya wewe kufanya hamu na dhiki. Kwa hivyo shughuli ya leo ifanyie hasm, yani imalize leo leo, alafu upumzike, utukue faragha, upumzike, ujiandae kesho. Utakuta ile kazi ya kesho ikija utairaukia kwa nguvu, una nguvu na nashati, kwa sababu alhamdulillah mimi nadaiwa kazi ya leo tu. Lakini ukibakisha ya jana, leo pia ukafanya ukabakisha tena kazi ya jana, zitakuwa kazi ya siku mbili, na kesho nyingine kazi ya siku tatu, itakuwa mrundo wa kazi wajirundukia, alafu wajitia dhiki. Ijtama alayka baqiyatul a'mali sabiqa, ukizibakisha zitabakia na zile amali za nyuma zote zitarundikana. Wa mdhafat ilayha, na zitaongezeka na ile kazi ya leo al-lahiqa ambayo ni ya leo yaja. Fatashtaddu wat'atuha, itakuwa ni nzito hizo kazi kwenye moyo wako kuzifanya, yani wat'atuha fil qalb, zitakuwa ni nzito kwenye moyo, zikutie hamu. Jana msikumaliza kazi ya jana, juzi nadaiwa sikumaliza kazi ya juzi, juzi tena, wahakadha. Mwisho itakuwa moyo wako umeshindwa kubeba. Lakini kila kishughulikia jambo walimaliza leo leo, kesho ikija utarauka na nguvu, una uchangamfu wa kufanya lela kesho, sio ufanye lela kesho alafu kisha kupumzika, msifai kupumzika, jana kuna shughuli sikuimaliza, mbio tena, hii itakupelekea tabu. Na hii ya mkumba mwanamke na mwanaume wote. Na nyinyi tazameni wanawake, kama mna kazi zenu nyumbani, utaona hili jambo liko. Kama una kazi yako, wajibu wako nyumbani wa kufanya, sema nitafanya asubuhi, wacha leo tena ninachoka, nitafanya kesho asubuhi. Kesho ukiamka utapatana za kesho. Sasa utajitia dhiki, una jana, kazi ya jana umeibakisha kuifanya, una naye leo. Sasa utakuwa kila siku wajipatia hamu. Maliza kazi yako ya leo, fanya bidii, usilale mpaka umeimaliza. Kesho ukiamka utamka na mchangamfu kwa kazi ya hiyo kesho tu. Kesho kutwa ukiamka utamka na uchangamfu kwa hiyo kazi ya kesho kutwa tu, wa hakadha. Lakini ukirundika mrundo wa kazi, wewe mwenyewe ndio itakuumiza. Kwa hivyo alafu utaanza kujitia hamu, mimi nafanya hivi, sasa tena uanze kutafuta vibarua, uanze kutafuta kutia mtu wa kibarua, uanze kutafuta vile na vile, na pengine mwanamume hana nafasi, sasa kuanze dhiki kwenye maisha. Yote hayo ni ule kuchelewesha kazi. فَإِذَا حَسَمْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِوَقْتِهِ, kila jambo kilimaliza kwa wakati wake unaotakikana, ataita al-umura al-mustaqbala, utayaendea yale mambo ya kesho yanayokuja mbele, biquwa, utakuwa na nguvu, kwa sababu huna kazi ya jana iliyobakia, hasa nguvu zako zote ni kushughulikia kazi inayokuja mbele. Biquwati tafkiri, itakuwa una nguvu ya kuifikiria ile kazi ya mustakbal. Wa quwwati amal, na ile mustakbal ikifika kesho, utakuwa pia una nguvu ya kimwili. Kwa hivyo utakuwa utakusanya nguvu mbili, nguvu ya fikra, ile fikra yako itakuwa iko kwenye kazi ile ya leo tu, na nguvu zako zote umeamka umepumzika, itakuwa kwenye ile kazi ya leo. Lakini ikiwa una mabaki ya kazi za nyuma, utaifanya kazi ya leo si kwa fikra nzuri, utakuwa wewe ufanya kazi ya leo wafikiria na ile ya jana sikuimaliza, sasa ile ya leo pia utaiharibu, hutoifanya vizuri, utaifanya mbio ili isilaumiwe kwa kazi ya jana uliyoibakisha. Sasa itakuwa fikra yako imegawanyika, nusu iko kazi ya jana, nusu iko kwenye kazi ya leo, na wewe utakikana kwanza ulete ile ya leo, sasa utakuwa huna umakinifu. Kwa hivyo utaiharibu ile ya leo kama ulivyoiharibu ile ya jana kuimaliza. Kwa hivyo utaharibu kazi zote mbili, ya jana uliharibu kuimaliza, na ya leo hutoifanya kwa moyo mzuri, utakuwa umeifanya huku na hamu umalize ile leo upate kukuilipa na ile ya jana. Kwa hivyo wewe mwenyewe utakuwa wajiumiza kimawazo, wajiumiza kimwili, kimawazo utachoka, maana wafikiria kazi mbili, ya jana na ya leo, na kimwili utachoka. Mwili huni uchoka, ukishakupiga masaa leo ukae, sio upige masaa ya jana uliyaacha. Kwa hivyo utajichokesha fikra, utajichokesha na mwili. Na mtu mwenye fikra au mwenye busara hafanyi mambo haya, kila kazi aimalize kwa wakati wake munasib. Hii ndio inavyotakikana. Mwisho akasema wa yambaghi an tatakhayyara min al-a'mal an-nafi'a al-ahamm fal-ahamm. Hili pia ni jambo muhimu sana. Zile amali nzuri zote, angalia ile bora kwanza kuliko wengine, lile la bora zaidi anza nalo. Wazi. Kwa hivyo kwenye mambo yale muhimu ambayo kama katika maisha yako uyafanye, bila shaka ule umuhimu wake wapitana. Kuna mwingine muhimu zaidi, utatanguliza hayo. Kuna mwingine si muhimu wala hayana haraka, siku yoyote ukitaka utayafanya, basi haya utayachelewesha, utayatanguliza yale ni muhimu zaidi. Wamayiz baina ma tamilu nafsuk ilayhi, na pambanua, tofautisha baina yale mambo wayapenda kuyafanya, tamilu nafsi yako ya mailika wayapenda kuyafanya, na yale ambayo kwamba huna raghaba nayo. Kwa hivyo kwanza tanguliza yale ambayo wayapenda, ndio akasema watashaddu raghbatuka fihi, na yale mambo ambayo kwamba una hamu nayo kuyafanya hayo yaeke kando. Fa inna dhiddahu, kwa sababu ukishughulika na yale ambayo huyapendi ukaanza na yale, yuhdithu saama, yatakuchokesha. Sasa ikishakumaliza yale ambayo huyapendi, watakwenda kuyafanya yale uyapendao, umekwenda umechoka, fikra ishachoka, mwili ushachoka. Sasa mpaka mtu akambe, ah, wewe si siku zote wapenda kufanya hivi? Ndio, lakini kwanza uko nikifanya yale mengine. Basi wewe umeharibu. Mwanzo ungeanza na haya, kwa sababu yale una nashato nayo, unayapenda. Ndio akasema ukiyafanya yale mengine ambayo si ya muhimu na huyapendi, nafsi yako haipendi kufanya, basi yuhdifu saama, itakuletea uchovu, walmalal, na kuchoka, walkadar, na dhiki. Na hii jaribu wewe utaona. Hata katika kazi zako za nyumbani, kama mwanamke tazama, kuna shughuli pengine pale nyumbani, kwanza moyo wako wa mailika wapenda kuzifanya, na kila mwanamke utafauti kwenye hili. Na kuna shughuli zingine humailiki kuzifanya, mpaka saa zote ujisukume. Sasa kama mwenye nyumba unaangalia yale ambayo kwamba mimi napenda kuyafanya, unaanza nayo hayo. Ndio hata ukichoka, ukishakumaliza kuchoka, yale mazuri ushayamaliza. Yale ambayo huna hamu nayo, hata ukiyafanya kwa uchovu si shida, kwa sababu siku zote ajulikana mwenye hupendi kufanya hivyo. Lakini ukifanya kinyume, ukachukua yale mambo magumu magumu ambayo huyapendi, unasema acha nianze na yale, kwa sababu haya siyapendi, acha nianze na haya, alafu ya mengine itakuwa rahisi kwangu bila nayapenda. Ukishughulikia yale, wembi ni adamu, utachoka. Sasa ukirudi kwa haya mambo ambayo unayapenda kuyafanya, utakuja kuyaharibu, kwa sababu umeyafanya kwa uchovu. Mpaka mwenye nyumba mwanamume akija, wewe si wapenda kufanya hivi, mbona leo umeharibu? Mwambie bana, kumbe uliyafanya katika hali ya uchovu, hukuwa na raghaba kipindi unachokifanya. Kwa hivyo tekeleza shughuli zako kwa mpangililio, pambanua. Mimi majukumu yangu hayako sawa sawa, kuna majukumu mengine nahisi uchangamfu kuyafanya, yatangulize hayo. Alafu kuna majukumu mengine sina uchangamfu, nahisi uzito, hayo yaeke mwisho, yashughulikie haya ambayo ni muhimu kuliko yale mengine. Kwa mfano, mathalan, huenda kwamba katika majukumu muhimu kwenye nyumba, mathalan kutayarisha chakula cha mume ataka kutoka au akirudi, mathalan. Bila shaka wanawake wengi huwa wanapenda kutayarisha chakula mume wake, hadha alghalib. Alafu ana na kazi zingine za kufua na kuosha, kwa mfano. Sasa yeye zile atazifanya, lakini ahisi uzito fulani, kwa sababu yachokesha. Badili aanze na hii nyepesi, yeye atakwenda mathala ajisumbue kule kwenye kufua na kuoga na kufanya yeye, kisha ayafanye yale mambo, ndio udhuru yeye achelewe. akija mwanamume mwambie mwanamume akiuliza mbona leo uje nitayarisha yako wapi mba mwanamume wewe huna hata shukura wewe huone mimi ninakufanyia mangale natoka kufua nikitoka kufua natoka kufagia nikitoka kufagia natoka kuosha ndio hiyo sio mada mada ni hivi chakula kiko wapi haba singoja nikutayarishia alikuwa natoka kupika akija kukutayarishia atakuharibia maana nchoka anchoka na amehisi uchungu mbona umemlaumu sasa atakipika kile chakula kwa moyo hakupenda na siku zote wewe utashangaa mbona yeye anipikia vizuri sababu nini yeye mwenyewe hajajipanga kwenye majukumu mwanzo angemtayarishia mumewe akamaliza kwa sababu mara nyingi hii ndio kazi ambayo yeye yupenda kufanya thumma baada dalika shughulika zile kazi ngumu ambao siza dharura hazitakikani saa ile kufua utafua baadaye kuosha utaosha baadaye la haraja fi hadha lakini saa hii mwenye nyumba ataka kutoka sasa kungojea mpaka umalize kufua ndio uje mpikie haishika au arudi nyumbani amechelewa ametoka kazini atakula kupumzika akwambia mwanzo ngojee ndio namalizia sasa mimi kusunza sasa naanika nikitoka kuanika sasa kuwashwe moto kuandikwe mai upikwe mtee hata umalizika hapo hata ulapo mwanamume na ndaye imekutoka subhanallah hadha na hufa inakulaumiki ukilaumu yao kinena kwamba mbona ya ewe mwanamume huna shukrani kila siku wafa la si masala hayo umekosa kupanga majukumu panga yale al aham fal aham haya mambo mtayaona madogo madogo lakini baadaye huja yakasababisha mpasuko mkubwa kwenye maisha ya ndoa sababu nini tuyashukulia madogo madogo wazi fantabihu barakallahu fikum lazima tuwe na intibah tujue ahwal tujue mulabasat tujue muamala na familia ni vipi na mwisho واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاوره بعد ya kufanya majukumu yako au akwambia tukua na usaidizi mwingine jambo hili litakusaidia nini alfikr sahih tafakari vizuri kila jambo ukilifanya fikiria uzuri wake na wema wake alafu walmushawara kama haijakubainikia uzuri wake shauri mamako shauri nyanyako shauri babako shauri mumeo shauri aliye wako mkubwa wako shauri atakupa mshauri mzuri kama haijakubainikia uzuri wake au ubaya wake fama nadima man istashar hajuti aloshauri aloshauri mara nyingi hajuti kwa sababu hata ukimlaumu mwambie la nilikushauri uzuri wa kushauri ni hivi kwanza utajiwekea hoja ukilaumiwa utakuwa una hoja kujitetea la mimi nilishauri kwanza pili hapo ni jambo lisipokuwa jambo lisipokuwa itakuwa umejiwekea hoja uweze kulaumika na jambo likiwa ni raha kwamba ulishauri na mshauri wako kwa mzuri ukaswibu kwa hivyo hakuna kujuta kwenye kushauri mwenzako wadrus ma turidu fi'lahu darsan daqiqa na ulidurusi lile jambo utakalo kulifanya lidurusu darsan daqiqan kwa undani na wallahi sisi hapa ndio uteleza sana utakuta mtu yofanya mambo tu kitotototo tu ujifanyia tu ya akhi hebu kaa fikiria hili jambo la saidia nini kwenye maisha yako la kusaidia ama la kudhuru kaa utafakari baada kusha kufanya aelezwa sasa hili jambo lina makosa hili na makosa hili na makosa hili anza kuruka mlikuwa wapi mbona hamkunambia mbona hamkunikanya kwa nini wewe usishauri kwa nini usitafakari ukalidurusu lile jambo mpaka ukaona watu wote wamekwambia lile jambo nzuri ndio ukalifanya hapo utakuwa sasa ni kujuta pasipo kuna maana kwa hivyo ni jambo zuri sana kabla ya kufanya jambo lolote udrus darsan daqiqa lidurusu lile jambo kwa undani huenda ukaja ukaharibu maisha yako na familia yako yote kwa sababu ya hilo jambo kaa ufikirie sio kila unalohisi ati mimi na hisia na hasira nitafanya kuna watu wamevunja nyumba zao nyingi kwa sababu haya ya ujinga huo kutofikiria mimi nina hasira basi nitafanya lolote intabe mwisho utakuja kukaa ujute kwa nini hukutafakari vizuri kwa hivyo kwanza lile jambo kabla ya kuliingia lidurusu vizuri kwa undani fa idha tahaqqaqta almaslaha ukisha kuhakikisha kwamba hili jambo lina maslaha kwangu wa azamta na ukalinuia kulifanya basi fatawakkal ala Allah usisahau kumtegemea Mola wako usitumie nguvu zako kumsahau Mola wako muombe Allah ya Rabb tawakkaltu alayk fi hadha al-amr ya Allah inni tawakkaltu alayka fi hadha al-amr mimi nimetawakkal kwako kwa hili jambo nisaidie hivi ninavyotaka baada kutahakkak na kuazimia inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kutawakal kwao, anawapenda wenye kwa hivyo hiyo ndio utaratibu wa jambo. Kwanza lifikirie ile jambo, pili shauri, baada ya kushauri ukaambiwa jambo nzuri, tatu ukisha kuhakikisha ile jambo nzuri, izim, weka nia, weka azma ya kulifanya. Baada ya kuweka azma, ya nne tawakkal, mlekee Mola wako alafu fanye ile sababu. Sasa fuata ile jambo, limekuwa ahla wa sahla, halikuwa jua Allah subhanahu wa ta'ala hakukukadiria, wala usipate dhiki wala lisikutie tabu. Hata Mtume صلى الله عليه وسلم aliambiwa pia shauri, washawirhum fil amr, Allah mwambie washawirhum, awashauri masahaba wake, fil amr, kwenye mambo. Ndio wakati wa vita Mtume alikuwa akiwashauri masahaba, wakati wa Uhud aliwashauri tutoke tusitoke. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbu almutawakkilin. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda shura, anapenda ushauri. Ukisha kuazimia jambo sasa, fatawakkal ala Allah, usitegemee elimu yako wala ufahamu wako wala uhodari wako wala nguvu zako, utafeli. Wewe mtegemee Allah alafu tumia nguvu zako, mtegemee Allah alafu tumia sababu, tumia elimu yako. Hizi ni sababu tu. Elimu yako ni sababu, nguvu zako ni sababu, uwerevu wako ni sababu. Zaweza kufanya hizi sababu, zaweza zisifanye, lakini tegemeo lako lote iweko ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tammat hadhihi ar-risala walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يكتب لنا الأجر في هذا في هذه اللقاءات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيني وإياكم وكل السامعين خير الجزاء ويقدر لنا اللقاء إلى الرفيق الأعلى. ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره ويعيذنا من كل شر إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأسا تقوى ولله الحمد. تمماليزا هي رسالة إن شاء الله تعالى.